यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा संवत 2051 शुक्ल अष्टमी तदनुसार 1 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम सिद्ध स्वाभाविक तो परमात्मा है, संसार स्वाभाविक नहीं है। संसार तो गंगा जी के प्रवाह की तरह बह रहा है, जा रहा है, स्वाभाविक है नहीं है। है तो वो चीज होती है जो को बदलती नहीं रहती है, वो स्वाभाविक चीज होती है। तो संसार स्वाभाविक नहीं है, ये तो बह रहा है। और है जो कहते हो परमात्मा तत्व है, वो स्वाभाविक है, स्वतः है। उसमें किसी का उद्योग नहीं है, किसी का पुरुषार्थ नहीं है। है जो कहते हो स्वतः है, अनंत सृष्टियां वो होकर के चले गए, वो वैसा का वैसा ही है। अनंत ब्रह्मा वो होकर के चले गए, पर परमात्मा तत्व है जो कहते हो स्वतः है, सिद्ध है। वो स्वतः सबके लिए सदा मौजूद है, स्वतः सबको स्वाभाविक प्राप्त है। और संसार प्राप्त कभी किसी को हुआ ही नहीं, ये होगा भी नहीं और है भी नहीं और प्राप्त हो सकता ही नहीं। हरदम भगा हुआ जा रहा है, बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहा है। वो कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त हो जाएगा? मौजूद परमात्मा को तो अमौजूद मानते हैं और संसार को मौजूद मानते हैं। अगर ये है होता तो आपका हमारा जन्म हुआ तब जैसे शरीर था वैसा शरीर रहता अभी तक होता होता का। ये तो बदलता है प्रतिक्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये ना बदलता हो, कोई क्षण ही नहीं है। और तर परमात्म तत्व कभी बदलता ऐसा कोई क्षण आया ही नहीं, आएगा ही नहीं, ऐसा क्षण है नहीं, ऐसा क्षण आ ही नहीं सकता जिस क्षण में परमात्मा बदल जाए। अनंत सृष्टिया होकर शांत हो जाएगी तो परमात्म तत्व है ज्यों का त्यों रहेगा। परमात्म तत्व को प्राप्त होने पर वे जन्मरण नहीं होगा। कारण क्या है, कुछ जन्मरण है ही नहीं वहां। उससे विमुख होकर के जो हरदम चल रहा है उसके साथ एकता कर लेते हैं, इसी तरह जन्मरण हो रहा है। नहीं तो अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये स्वतः अविनाशी है। इसके साथ अपने को मान लिया तो साथ साथ अपना बहने लग गया। ये बहता हुआ भी बहता नहीं है। अच्छे द्वयम अकले द्वयम अशोष्य एव च अदाह्य अकले अशोष्य ऐसा नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वेन न शोचनमर्हसि। इसकी सोच क्या है, जो का जो परिपूर्ण मौजूद है, इसका नाश कभी हुआ नहीं, नाश कभी होगा नहीं, नाश क्रिया लागू होती ही नहीं। नाश क्रिया तो उत्पन्न नहीं होने वाले में लागू होती है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो उत्पन्न होता ही नहीं वो नष्ट कैसे होगा? उसका उत्पत्ति विनाश स्वभाव ही नहीं है। ऐसा स्वाभाविक नित्य निरंतर रहने वाले को आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान थी तो शब्द दे, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ऐसे शब्दों से कहा जाता है। तो शब्द हमारी भाषा से शब्द चलता है, वहां शब्द कहाँ है? वहां शब्द से अतीत है, उसको शब्द कहते हैं। तो हमारी भाषा से हम उनको अतीत कहते हैं, नित्य कहते हैं, निर्विकार कहते हैं, स्थानो कहले असल कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, ये वहां लागू नहीं होते। वो तो है जो गतियों, उसमें क्या तो शब्द लागू हुए, क्रिया लागू हुआ, क्या वस्तु लागू हुआ, क्या व्यक्ति लागू हुए, क्या काल लागू हुए, क्या परिस्थिति लागू है, क्या अवस्था लागू है, क्या कोई घटना लागू है, क्या कोई क्रिया लागू है, कोई लागू होते नहीं। ये तो सब ही परिवर्तनशील के शब्द है, ये अपरिवर्तन में लागू होते ही नहीं। तो वो है ज्यों का ज्यों है, ये बात एक ठीक मान ले कि वो तो है ज्यों का ज्यों, अपना शुरू तो है ज्यों का ज्यों है। आप देख लो, शरीर बदला है, मन बदला है, भाव बदले हैं, दृष्टि बदली है, विचार बदले हैं, सिद्धांत बदले हैं, ये सब बदले हैं, पर आप स्वयं बदल गए क्या? इस बदलने के साथ अपने को बदलना मान लेते हैं। आप तो कह सकते हो बचपन था वही मैं हूँ आज, पर शरीर वह है, विचार वे है, देश वो है, समय वो है, सामग्री वो है, कोई साथी वे है, अवस्था वो है, परिस्थिति वो है, घटना वो है, जो देखो वो नहीं है। एक जगह मैं गया था तो पूछा पुराने के वो आदमी है कि वो तो मर गया, कि तो वो ही मर गया, कि वो ही मर गया, तो संकोच अगर ही पूछा तो फिर मर जाएगा, समाचार मिल जाएगा, अब बोलो ही मत, वही मर गया, वही मर गया, वही मर गया, वही मर गया, तो सब मरने मरने वाले हैं। केवल मरने मरने वाले जाने वाले ही आए हुए हैं, दिखते हैं, चाहे मनुष्य दिखे, चाहे मकान दिखे, चाहे वृक्ष दिखे, चाहे पहाड़ दिखे, चाहे पृथ्वी दिखे, चाहे तारा दिखे, चाहे नक्षत्र दिखे, चाहे सूरज दिखे, चाहे चंद्रमा दिखे, जो दिखने में सुनने में आने वाले दिखने वाले अपने आए जितने, ये सब जाने जाने वाला है। ये जाने वालों का ही मोहल्ला है, सब सब जाने जाने वाले, जाने जाने वाला है, और इसमें एक रहने वाली रहने वाला है। वो रहने वाले को प्राप्त करना और जाने वाले का त्याग करना, तो जाने वाला तो आपका त्याग स्वतः कर रहे हैं, रहने वाला स्वतः ही प्राप्त है, जो का जो है, बात होती है। संसार का त्याग करने को योग कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम, वियोगम योगम, योगम योग, योग करने योग है। और समत्वम योग उचित है, सम रूप से परमात्मा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष और सम शांत। वो किसी को अप्राप्त हो ही नहीं सकता, और संसार किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता, जो निरंतर जाए वो प्राप्त कैसे होगा, और कभी नहीं बदला वो अप्राप्त कैसे होगा। अप्राप्त को तो अस्वाभाविक मान लिया, उसको तो उद्योग करेंगे, परिश्रम करेंगे, फिर श्रवण करेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर निध्यासन करेंगे, फिर उसकी प्राप्ति होगी। ये सब क्रियाओं क्रियाओं के द्वारा अक्रिया की प्राप्ति कैसे होगी, उनको क्रिया ही नहीं है। स्वतः सीधे सब तरह के उद्योग छोड़ दे आप, मन से, वाणी से, शरीर से, कुछ भी करना नहीं है, सोचना करना कुछ है ही नहीं। अगर ये हाथ आ जाए तो अभी प्राप्त हो जाए, कुछ भी न करना अगर अपने हाथ लग जाए, ये समझ में आ जाए तो अभी प्राप्त हो जाए, अभी अभी, क्योंकि तो प्राप्त है ही। उसके लिए क्रिया करना तो उससे अलग होना है, क्रिया प्रकृति में होती है, सब प्रकृति में क्रिया है, प्रकृति से अतीत क्रिया है ही नहीं, वो प्रकृति रहित है, प्रकृति की प्रकृति क्रिया कार्य में सब प्रकृति क्रिया हो रही है निरंतर, उसमें क्रिया के लिए हुई नहीं है, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं चलती, वो तो है ज्यों का त्यों है सदा सदा। कोई देश, कोई समय, कोई काल, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई अवस्था उसके बिना है ही नहीं, और वो सब में है जो कहते हैं। अवस्था बदलती है, क्रिया बदलती है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलती है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, काल बदलता है, सब बदलता है, सब बदलने वालों का साक्षी न बदलने वाला स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व है जो का त्यों मौजूद है। संसार की वस्तु जैसे क्रिया करने से मिलती है, जाने से वहां चले जाएंगे, वहां से वहां चले जाएंगे, तो क्रिया करके कुछ मिल जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ जा जाएंगे, कुछ ले लेंगे, कुछ बदल लेंगे, कुछ कुछ कर लेंगे, ये संसार में है। तू तुम्हें है ही नहीं, तो स्वतः सिद्ध है उसको तो प्रापणी मान लिया, दूर मान लिया कि कभी होगा, कभी कैसे होगा, कोई बड़ा भारी उद्योग करें तब होगा, एक आदमी से मिलने के लिए भी चेष्टा करते हैं, एक राजा से एक मनुष्य से मिलने के लिए कितने चेष्टा करते हैं, तब होते हैं, तो सबका राजा महाराजा वो कैसे मिलेगा, कितनी चेष्टा करना के, कितना उद्योग करने के बाद कैसी योग्यता प्राप्त करेंगे, तो हो जाएगा, पढ़ गए पढ़ाई कर लेंगे, इतना सुन लेंगे, ऐसी योग्यता होगी तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। पैसों से चीज मिलती है, वह पैसों से कम कीमती चीज मिलती है। ये घड़ी लाओ, अगर 100 रुपये में घड़ी मिलती हो तो दुकानदार के 100 रुपये लगे हैं इसमें। तो जैसे कीमत से कोई वस्तु मिलती है तो कम से कम कीमती वस्तु कीमत से मिलती है, ऐसे देश से मिलती है देश से कम कीमती देश से मिलती है, काल से मिलती है तो काल में काल से कम कीमती चीज मिलती है, योग्यता से मिलती है तो योग्यता से मिलने वाली योग्यता की अपेक्षा कम कमजोर होगी, पढ़ाई से मिलते हैं तो पढ़ाई की विद्या उसे कमजोर मिलेगी, आप उद्योग करोगे तो उद्योग करे परिश्रम से कमजोर चीज मिलेगी, तो आप क्या न्याय हो जाओगे। आप जिसको मिलाना चाहते हैं उसने बल लगाते हैं, विद्या लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनसे हम प्राप्त कर लेंगे तो उसे कमजोर मिलेगी चीज, योग्यता आपकी ज्यादा उस मिलोगे। बलवान का निर्बल के ऊपर शासन होता है, निर्बल का बलवान के ऊपर शासन होता है। आप जितनी वस्तु योग्यता कुछ करते हो इसमें वो कीमती अधिक है तो इनके द्वारा वो कैसे कब्जे में आ जाएगा, इसका जरा विचार करें कि वो तत्व क्या है। वो विलक्षण तत्व है जो का जो है। आप जहाँ देखो, जहाँ सोचो, जहाँ चिंतन करो, वहाँ पहले से मौजूद है और वैसे ही रहेगा। आपका सोचना, चिंतन करना, देखना, जाना, लाना, ये सब उसके अंतर्गत ही होगा। इसके द्वारा वो कैसे मिल जाएगा। बड़ी दीवार को हाथ के द्वारा कैसे पकड़ दोगे, हाथ से तो वही पकड़ में जाए जो हाथ से छोटी होगी चीज। जितना आप उद्योग करते हैं देश काल वस्तु परिस्थिति अवस्था घटना को लेकर, इनसे कमजोर चीज इनमें कब्जे में आवेगी मिलेगी। उसको मिलने वाली चीज वो है जो उत्कंठा की, वो उत्कंठा अभिलाषा। माँ पर बालक अधिकार कर लेता है तो बल से कर लेता है क्या, रोने से कर लेता है, रोने से अधिकार कर ले। माँ को नचा ले वो कुछ रात में उठा ले खुदा, घर वालों को सबको नचा ले बालक, किसके बल पर, रोने के बल पर। ऐसे बारे में क्या बोले जो सबको नचा ले, ऐसे भगवान के लिए रो तो भगवान प्राप्त हो जाए। वो रोने से कब्जे में आ सकता है, योग्यता से कब्जे में आ जाएगा, योग्यता से तो कम योग्यता वाले आवेगा भाई, उसे बिना रहा न जाए, हेरे मारी हरी बिना रहो रह न जाए, मन नहीं लगता। नारायण हरि लगन में ये 500 स्वाद, विषय भोग निद्रा आशीष जगत प्रीत दो बहुपात, ये स्वाति नहीं उसी लगन में, तो ऐसी लगन होती है, ऐसी उत्कंठा होती है तो वो दया कर प्राप्त हो जाते है। बालक माँ पर कोई अपने जोर से अपने बल से अधिकार कर लेगा, माँ को पकड़ करके जो नचा लेगा, नचा लेता है बालक, किस बात पर, रोने के बल पर। रोने का मतलब निर्बलता, निर्बलता की आग है रोना, तो निर्बल से वो तो आगे बल है, बल का उपयोग कुछ नहीं, बल का उपयोग काम नहीं करता वो। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम जब लग गजर, अपनो बल पर तो नेक रजो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार वाय वा देना। हम जोर लगाते, जोर लगा प्राप्त कर लेंगे, अच्छी बात कर दो तो अपने हर्ज गया तो ज्यादा नहीं सही है, परंतु इसमें हो जाए ऐसी बात देखते नहीं, हमारे सचते नहीं है। अपनी योग्यता से अपने विशेषता से कैसे हो जाएगा? विशेषता हमारे होगी उस विशेषता से वो मिलेगा जिसमें हमारी अपेक्षा विशेषता कम होगी, उस विशेषता से हम उनको कब्जे कर सकते हैं। हमारे से सब तरह से अधिक जाती है, योग्यता से अधिक है, विद्या से अधिक है, बल से अधिक है, जन्म से अलग है, अवस्था से अलग है, परिस्थिति से अलग है, इन सब से अतीत है, उसको परिस्थिति से प्राप्त कर लेंगे, उससे व्याकुल हो जाए उसके बहन दो आ जाए भाई उसको अभिलाषा जागृत हो गया, चाहना ऐसी जिसमें जीना मुश्किल हो जाए, मरने लगे चाहना प्राप्त हो जाएगा। तो उसका प्राप्त करने का बल है, ये नहीं है उसको प्राप्त करने का। संसार की चीजें बलते मिलती ऐसे करते हैं। आजकल तो बड़ी विचित्र बात देखता हूं मैं, बल नहीं झूठ कपट बेईमानी से जैसे धन मिलता दिखता, धन मिलता नहीं है पर दिखता है। तो संतों के साथ ही कपट करेंगे, छाने छिड़क के उसी चरणों की रेती लाएंगे चोरी करके और परमात्मा में जाएंगे। आदत पड़ गई चोरी करने की, डाका डालने की, जबरदस्ती करने की, इससे धन मिलता है तो जबरदस्ती से परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही अन्याय से धन अन्याय से मिलता है, ऐसे बैम है अन्याय से मिलता नहीं है। पाप कर तो निशिवास जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही, उन पाप से मिलता है, झूठ कपट से मिलता है, सब बैम हो गया। अब वो झूठ कपट बेईमानी उनके साथ करते हैं, आश्चर्य आता है। हम जाते हैं कहीं तो मार्ग में, मार्ग में ठीक मार्ग में है, जैसे और थोड़ा थोड़ा दूर, थोड़ा दूर है, ले जाए आध कोश कोश वो कपट करके भी प्राप्त कर रहे हैं। देखता हूँ ऐसी चेष्टा है, देखता हूँ ठगाई करके और कर लेंगे, लाभ उठा लेंगे। ठगाई करोगे जब ठगने की आपके मन में है तो ठगाई से परमात्मा तत्व कैसे मिलेगा? पाप कर रहे हो पाप के द्वारा कैसे मिलेगा? पर पाप से ही धन कमाते हैं तो उसमें पाप से ही कोई मिलता है, आदत पड़ी पाप की, अन्याय से मिल गई अन्याय से मिल जाएगा। अन्याय से धन मिलता दिखता है, अन्याय से नहीं मिलता है, ये तो पुरु के पुण्य से मिलता है, अन्याय से तो पुण्य खत्म होता है। परंतु भी ऐसी प्रवाह है, सभा है, विराज की प्रजा की जीती ऐसी बड़ी उल्टी जीत चल रही है। आज से जाता है मैं क्या दशा होगी भगवान जाने, जिसका परिणाम महान दुर्दशा है। परंतु समझाई समझी देने मानते ही नहीं। अभी पुकारो, बच्चा पुकारता है माँ माँ माँ, उस पुकार में ताकत है, माँ की शक्ति सब खत्म हो जाती, माँ की ताकत काम नहीं करती, माँ क्या करेगी ताकत बोलो, रो लेना ही पड़ता है, तो शक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेगा वो। कैसे परमात्मा की प्राप्ति, इतना पढ़ाई कर लेंगे, इतनी योग्यता कर लेंगे, ऐसा करके योग्यता से वो प्राप्त कर लोगे। अरे भाई हम बता तो सकते, आपको समझा तो सकते नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं, परंतु आप स्वयं सोचो योग्यता से तो अयोग्य मिलेगा, योग्यता से अधिक योग्यता कैसे मिलेगा? आप बताओ ये है न्याय? आप कुछ भी योग्यता करो कि परमात्मा से अधिक योग्यता आ जाएगी आप में? बल लगाओ तो बल अधिक हो जाएगा, अवस्था लगाओ तो अवस्था अधिक हो जाएगी। आप किसी बात से नहीं समझो तो उसे अधिक कैसे होकर के रो करके भाव करके और उसी व्यापकता करके तो प्राप्त कर सकते हैं। जो ग्रंथ है आपके वेदांत बताते हैं उन ग्रंथों में रोना विलगना इसका तो खंडन किया है, रूप प्राप्त करना चाहते हैं उन ग्रंथों से। हमें आश्चर्य आता है, बड़ा भारी आश्चर्य, क्या कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे। लगन हो असली, जिज्ञासा हो, बिना जिज्ञासा के ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासा ऐसी हो जो जिज्ञासुपना मिट जाए, केवल जिज्ञासा रह जाए तो जिज्ञासा तत्व तो मिल जाएगा। आप सामने आप जिज्ञासु तेज बन करके उसको प्राप्त करना चाहो, जिज्ञासा तत्व तो जिसको जानना चाहते हैं ऐसी चीज को अपनी अधिक योग्यता संपादन कर प्राप्त कर लोगे। हमारे तो समझ में नहीं आती ये बात, आप शंका करो कोई ऐसा हो तो। जिज्ञासा इतनी जोरदार जागृत हो जिज्ञासु पना मिट जाए, केवल जिज्ञासा ही शुद्ध रह जाए और जिज्ञासा तुम्हें जो पट मिले उसी क्षण मिल जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई।